C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Güneşimden kaç, güneşimden kaç, Efendim herkese merhabalar. Güneşimden Kaç'ı dinledik. Bulutsuzluk özleminden Serfonik Orkestra eşliğindeydi. Bugün son güneşli gün. Ben demiyorum, meteoroloji de demiyor, gazeteler söylüyor bu defa. Perşembe soğuk ve yağışlı hava geliyor diye uyarmışlar. Yarın 14 derece birden düşecekmiş zira. Dolayısıyla bugünün kıymetini bilmek lazım. Güneşli ve güzel, keyifli bir gün olsun efendim. Bulutsuzluk özleminin ardından Yaşar Kurt'la devam ediyoruz. Mamu diyor. Mamu mamu mamu beyaz güller kurudu mamu. Ah mamu mamu mamu beyaz güller kurudu mamu. Beyaz güller kurudu benim gönlüm karardı mamu. Beyaz güller kurudu benim gönlüm karardı mamu. Beyaz güller kurudu benim gönlüm karardı mamu. Beyaz güller kurudu, benim gönlüm karardı mamo. Mamu mamu mamu tut beni kuş olayım mamu. Ah mamu mamu mamu tut beni kuş olayım mamu. Bir kanadımda güneş, bir kanadımda rüzgar mamu. Bir kanadımda güneş, bir kanadımda rüzgar mamu. Bir kanadımda güneş, bir kanadımda rüzgar mamu. Bir kanadımda güneş, bir kanadımda rüzgar mamu. Mamu mamu o benim için bıraktı mamu. Ah mamu mamu mamu o benim için bıraktı mamu. O beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. O beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. O beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. O beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. Yaralam o beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. O beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Meteorolojinin sitesinden birebir aktarayım. Meteorolojiden alınan bilgiye göre tüm Türkiye'nin 8 Kasım Perşembe günü soğumaya başlayacağı belirtiliyor. İstanbul 14, İzmir 17, Ankara 9 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor. İstanbul ve Marmara bölgesinde bugün akşam yağmur var. Yarınsa Marmara, Batı Karadeniz, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmurların etkili olacağı bildiriliyor. Perşembe soğukların en çok hissedilmesi edileceği gün olarak belirtilmiş. Ülkenin büyük bölümünde başta Ankara, Bolu, Antalya olmak üzere tüm Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz'de şiddetli yağmur, gök gürültüsü hatta dolu yağışları olacağı söyleniyor. Yani uyarıları meteoroloji yapmış. Artık bizden de aktarması sevgili dinleyenler, önlemlerinizi alırsınız diyelim. Şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Aşka şükredelim diyor Sezen Aksu'da. Yatağımda, aklımda neler neler, ne kadar acı var Allah'ım, berbat yine haberler. Ne olur kuvvet ver, anlamam içimde ipucum. Ne ilim yetiyor, ne film, ne mi ters, acı damarsa Jüpiter. Doluya koy, boşa koy, sabahlara kadar kan biter. Yut tapları, oku kitapları, geldik gidiyoruz bir haber. Aşka şükredelim dedi Sezen Aksu. Biraz İstanbul'dan haberlerim var sizlere, kent içinden. Çapa Tıp Fakültesi yıkımı başladı. Bilmem haberdar mısınız? Yıkım Çapa'da başladı. Belki duymuşsunuzdur. Dünkü haber bültenlerinde çünkü vardı. Yıkılanların yerine depreme dayanıklı ve birbiriyle bağlantılı hastaneler yapılacakmış. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde çocuk polikliniğinde yıkım çalışmalarına başlandı. Yıllardır hizmet veren bina yıkılarak yerine yeni ve modern bir bina inşa edilmesi planlanıyor. Fatih Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi'nin başlattığı ortak kentsel dönüşüm projesi Çapa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki binaların yenilemesini içeriyor. Proje 2017 yılında son bulacak. Evet, yıkım çalışmalarını Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de izlemiş bu arada. Başkan Mustafa Demir Doğan Haber Ajansı'na bir açıklamada bulunmuş. Çapa ve Cerrahpaşa yerleşkelerine özel bir proje yapıyoruz diyor. Şu an Çapa ve Cerrahpaşa'da zaman içerisinde ihtiyaçlarla yapılmış bir sürü bina var. Kendi aralarında bağlantıları yok. Yapı malzemeleri son derece eski. Depreme dayanıklılığında sıkıntı var. Bunların hepsi göz önüne alınarak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından proje geliştirildi. Biz de onlara Fatih Belediyesi olarak her türlü teknik desteği verdik. Netice itibariyle bugün çocuk polikliniği yıkılıyor. Arkasından çocuk psikiyatrisi binası yıkılacak. Etaplandırıldıktan sonra bu çalışma bitecek. Bu çalışmaların 4 yıl içerisinde tamamen bitmesini planlıyoruz diyor. Evet, daha çok depreme karşı sıkıntılı olduğu için tabii bu proje uygulamaya kondu. 2017'de tekrar hastanemize biraz daha sağlam biçimiyle ulaşmış olacağız. Özlediğim günü. sorma sensiz ne haldeyim, özledim sevgili dinleyenler. Özledim seni dedi Düşbaz'dan dinledik. Hazır İstanbul'dan bahsetmeye başlamışken Büyükada'dan da bir haberim var sizlere. Adalar burnumuzun dibinde ve zaman zaman da hani gittiğimiz, belki de sığındığımız, nefes aldığımız yerler. Büyükada'da Edebiyat Evi açılıyor. Özellikle edebiyat severlerin çok hoşuna gidecek bu haber. Büyükada'da mülkiyeti maliyeye ait tarihi köşk Edebiyat Evi oluyor. Köşkte dünyanın dört bir tarafından Türkiye'den gelen yazar, şair ve edebiyat insanıyla çevirmenler ağırlanacak. Büyükada'nın en güzel tarihi yapılarından biri olan ikinci grup tarihi eser statüsündeki ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Adalar Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü uyarınca restore ediliyor. Milliyet'te çıkmıştı bu haber. Milliyet'in haberine göre restoranın tamamlanmasının ardından köşk edebiyat evi, yani yazarlar ve çevirmenler evi olarak faaliyete geçecek. Büyükada'nın Maden Mahallesi'nde bulunan köşkün restorasyon giderleri ise Adalar Belediyesi tarafından karşılanacak. Ayrıca il özel idaresi fonlarından da destek verilecek. İstanbul Valiliği tarafından onaylanan fon başvurusu doğrultusunda yapının restorasyonuna Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi uzmanları da destek verecekler. Köşkte dünyanın dört bir tarafından gelen edebiyatçı, şair ve yazarlar Türk aydınlarıyla buluşma imkanı bulacaklar. Türk edebiyatının küresel düzeyde tanıtımı, küresel edebiyatın da yine Türk kültürel üretimiyle kaynaşması projesinin temel hedeflerinden. Söyleşiler, münazaralar, şiir okuma matinlerinde düzenleneceği etkinlikler kapsamında genç edebiyatçı adaylarının uluslararası edebiyat çevreleriyle tanışmaları da sağlanmış olacak. Köşkün bahçesine kafe de açılacakmış. Dolayısıyla nefes almak için de, dinlenmek için de keyifli bir mekan olacağı benziyor. Haberiniz ola diyoruz. Tesadüflere inanmıyorum. Çağırdığında geldim, kalbinden seslendin. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Yabancı mısın sahip, düşman mıyız sahip? 7 yılı hafızandan sildin, unuttun mu sahip? Gördüm. Umut'un Musahi dediği Göksel'den dinledik sevgili dinleyenler. Yeni havalimanından haberdarsınız sanıyorum. Kuşlar uçuş güvenliğini riske sokar deniliyor. Yeni havalimanı göç yolunda. İstanbul'a 3. havalimanının yapılacağı Terkos Gölü civarı yüz binlerce kuşun geçiş alanı olması nedeniyle büyük risk taşıyor diyor. Kuşların göçü ve uçuş güvenliği açısından 3. havaalanının yerine uygun bulmayan İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu, ilkbahar ve sonbaharda yüz binlerce kuşun o bölge üzerinden göç ettiğini, uçakların tırmanması sırasında motora kuş girme olasılığının çok yüksek olacağını vurguladı. Yeni havalimanının ÇED süreci de bugün başlayacak. İlk halk toplantısıyla başlıyor bu arada. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu, Atatürk Havalimanı'nın bile yoğun risk altında olmasına karşın uçuş güvenliği açısından herhangi bir değerlendirilme yapılmadan uçuşa devam edildiğini anımsatarak yeni bir havaalanının yapılacağı bu bölgenin daha riskli olduğunu belirtiyorlar. Topluluk adına yapılan değerlendirmede kuş uçak çarpışması riskinin sadece göç dönemlerinde geçerli olmayacağı, Terkos'un aynı zamanda önemli bir kışlama alanı olduğu kaydediliyor. Her yıl on binlerce kuşun bölgedeki göllerde kışladığına dikkat çekiliyor. ÇED sürecinde 1,5 ay gibi kısa bir zamanda kuş göçlerine dair ayrıntılı rapor hazırlanamayacağını belirten topluluk, en az 1 yıl boyunca çok detaylı sayımlar ve izlemelerin yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Süzülün uçuşun beni de, beni de alın götürün. Bir okyanus ortasına ya da bir sel yanına. Kanat kanat yelken olup götürün beni kuşlar. Bir dalganın içine ya da kör bir kuyuya. Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde. Bilmem nasıl yakalarım kuşlar. Kuşlar. Ya umutlar biterse. Gidemem, gidemem, gidemem. O kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşlara. Gidemem, gidemem, gidemem. O kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşlara. Yetişin nefesim bitiyor, yetişin bana kuşlar. Ya özgürlük adına, ya da sevda hatırına. Bir dal kırık ağacım, söküp beni koparın. Bir deli orman içine, bırakın beni kuşlar. Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde. Bilmem nasıl yakalarım kuşlar. Kuşlar. Ya umutlar biterse. Gidemem, gidemem, gidemem. O kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşlara. Gidemem, gidemem, gidemem. O kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşlara. gidemem, gidemem, gidemem. O kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşuna. Edip Akbayram'dan Kuşları dinledik haberin hemen ardından. Bu arada bugünkü Sol gazetesinin de arka sayfasında Galata'da ayak seyri bitiyor diyor. İktidar Karaköy Meydanı'ndan Tophane'ye kadar 1200 metrelik sahil şeridinin zengin turistlerin ağırlanacağı Kruvaziyer Limanı adı altında otel, rezidans ve AVM olarak düzenlenmesi projesinde ısrar ediyor demişler. Tophane Cizvit Şöpeli olarak inşa edilen ve bahçesinde bir Bizans kulesi bulunan Saint-Beno Lisesi mimarı Kirkor Balyan olan Nusretiye Camii, Mimar Sinan'ın 3 görkemli eseri 1580 tarihli Kılıç Ali Paşa Camii, Saint-Michel Latin Kilisesi'nin yerine inşa ettiği Kurşunlu Han, Sokullu Mehmet Paşa için yaptığı Azap Kapı Camii, Fatih'in inşa ettirdiği ve bölgenin ticari hayatının başlangıcı kabul edilen Fatih Bedesteni, Çan Kulesi'nden Bozma Minaresi ile Anıtsal Arap Camii, görkemli Ceneviz Sarayı, Emek Yemez Camii, farklı mimarisiyle dikkat çeken Beyoğlu Göz Hastanesi, Galata Mevlevi Hanesi, yok olmuş bir tarihin kıyıda köşede kalmış vakur anıtları. Tabii böyle sayınca birçok yeri de hani gözümüzden kaçmış ya da gitmemiş olduğumuzu fark ediyoruz sevgili dinleyenler. Özgen Kurt'un haberi bu. İsrail'li iş adamı Sami Ofer ve Mehmet Kutman'ın 2005 yılında 4.3 milyar dolarla kazandığı ancak TMOP İstanbul Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine Danıştay 6. Dairesi'nin ilgili imar planı değişikliğini onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın imar yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle durdurduğu ve ihalesi de 2006'da iptal edilen Galata Port projesi tekrar gündemde, ihale yıl sonunda yapılacak. Tabii dosya olarak incelemiş, tam sayfa yer ayırmış Sol gazetesi, alanlar bulacaklardır neler yok olmakla yüz yüzenin yanıtını. Leyley, ağlarım ben. Evet, Kekli'yi dinledik Müzeyyen Senar'dan. Sanat müziğine geçmişken Sertab Erener'in albümünden de bir şarkı dinlemeden geçmek olmaz. Üzgünüm Leyla diyecek. Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine inlerim şimdi uzaklarda solan gül gecenin rengini kattım içimin matemine sönen ümid ile günden güne ölgü Evet sevgili dinleyenler, bu arada İstanbul'da festival zamanı aynı zamanda her cuma bir gala gerçekleşecek. Beşiktaş Belediyesi ve Yeni Sinema Hareketi İşbirliği ile Levent Kültür Merkezi'nde her cuma yeni sinema etkinliği düzenleniyor. Levent Kültür Merkezi'ndeki Onat Kutlar Sinema Salonu'nu bilirsiniz. Yeniden işlevsel hale getirecek etkinliklerde günümüz genç sinemacılarından oluşan Yeni Sinema Hareketi'nin önemli filmleri gösterilecek. Ki bu filmler özellikle bizim önemsediğimiz filmler, çünkü alternatif sinema adına tırnak içinde adledilen filmler. Kasım 2012 Ocak 2013 arasında 12 Türk filminin gösteriminin yapılacağı etkinlik 9 Kasım Cuma günü saat 19'da Serkan Acar'ın Aşk ve Devrim filmiyle başlıyor. 16-22 Kasım arasında Atlı Karınca var, İlk Sen Başarırım filmi. 23-29 Kasım arasında Başka Dilde Aşk var. 30 Kasım 6 Aralık arasında Bizim Büyük Çaresizliğimiz var. 7-13 Aralık arasında Çoğunluk. 14-20 Aralık'ta Gelecek Uzun Sürer. 21-27 Aralık'ta Köprüdekiler. 28 Aralık 3 Ocak tarihleri arasında Gölgeler ve Suretler. 4-10 Ocak tarihleri arasında Kırık Midyeler. 11-17 Ocak arasında Münferit. 18-24 Ocak arasında Orada ve 24-31 Ocak arasındaysa Zefir gösterilecek sevgili dinleyenler. Yani film zamanı diyoruz bu cuma. Alternatif film izlemek isteyenler bu cuma başlayan ilk filmle start verebilirler. Üstelik de epey bir süre, yani aylarca her cumanızı oraya ayırabilirsiniz, haberiniz ola. Gözlerimin etrafındaki çizgiler artık belli oluyor. Bütün o çizgiler son bir yılda oldu sana, bana, bize ağlarken. Ben Leyla olmuşum, kimin umrunda, Mecnun çoktan gitmişken. Bu ne garip bir yangındı böyle, sen söndün ben yanarken. Peki ben neden hala böyleyim, neden hala geçmişteyim? Belki de ben sana Evet sevgili dinleyenler, geldik bugün de programımızın sonuna. Son bir haberse sergi haberi. Fikret Otyam sergisi çırağında Hoşça Kal İstanbul diyor. Bugün İstanbul haberleri vermişken bunu da atlamayalım. Fikret Otyam'ın Hoşça Kal İstanbul sergisi çırağın Palas Kempinski Sanat Galerisi'nde bugün saat 19.30'da açılıyor. 27 Aralık'a kadar devam edecek sergi, ustanın tuval üzerine akrilik boyalarla yapmış olduğu eserlerinden oluşuyor. Sergi Anadolu'nun kara gözlü emekçi kadınlarını, dağlarını, derelerini, göllerini, denizlerini, hem ak hem kara keçilerini, eşeklerini, birbirinden değişik evlerini, kara kıl çadırlarını, pamuk tarlasında ömür tüketenlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Çırağan Palas Kempinski Sanat Galerisi'ndeki açılış konkteylinde Ayşe Sipahioğlu'nun yapacağı konuşmanın ardından Nebil Özgentürk'ün çektiği Fikret Otyam belgeselinin gösterimi yapılacak. Ayrıca Zeynep Karababa'nın da türküleriyle eşlik edeceği gecede Fikret Otyam'da bir konuşma yapacak. Resimde 69 yılı geride bırakan 86 yaşındaki Fikret Otyam, ilk sergisini 1952 yılında İstanbul Maya Sanat Galerisi'nde açmıştı diyor. Evet, Fikret Otyam sergisi bugün çırağında Kempinski salonunda açılış olacak 19.30'da. 27 Aralık'a kadar da gidip görebilirsiniz sevgili dinleyenler. Geldik programın sonuna. Bugün 6 Kasım Salı. Az sonra soru cevapla Gülcemin Kılınç karşınızda olacak 11.30'da. Saat 12'de haber bülteninde yine benimle birlikte olacaksınız ama hemen ardından Burcu Günüşen'de Eczacı Gündemi programını dinleyeceksiniz. Ve haberlerin ardındansa müzik kutusunda yine istekleriniz saat 13'de başlıyor. Artık 13-14 arasında sizlerle buluşacak. Ve sevgili dinleyenler, havan sohbetleri var. Bugün 15'te başlıyor. Ardından 16'da perdedeki notalarla yine sinemadan, film müziklerinden hoşlananlar kulakları radyomuzda olacak diye düşünüyorum. Perdedeki Notalar programında olacak. Ardından Kırık Zamanlar var bugün. Yine bir şair ve şiirlerini dinleyeceksiniz. Ardından 17'de ise Kırık Plak Kulübü ile yine 45'liklerle yayınımız devam edecek. Bugün program çeşidi olarak da, program olarak da epey yoğun bir gündeyiz. Dolayısıyla radyonuz hep açık olsun. Mutlaka size uyan bir hava Radyo Havan'da karşınıza çıkacak. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın. Ayrılık rüzgarı bizi mi seçti? Kumlar bitti, denizler küstü. Ayrılık böyle bir akşamüstü. Bilmezdim bu kadar zor olduğunu. Denize varmayan yol olduğunu. Anlamsız bir ölüm korkusu her yanı. İkimiz ne ölümlerden döndük, ikimiz ne karanlıklar gördük, ikimiz şimdi bak ne haldeyiz. Biz ikimiz ne ölümlerden döndük, ikimiz ne karanlıklar gördük, ikimiz şimdi bak ne haldeyiz. gitme sandım, gitme sandım. Gidersen bu sevda biter mi sandım? Öksüz kaldım, sensiz kaldım. Kendimi bilmedim, derdine yandım. Bilmezdim bu kadar zor olduğunu, denize varmayan yol olduğunu. Anlamsız bir ölüm korkusu her yanı. Biz ikimiz ne ölümlerden döndük ikimiz, ne karanlıklar gördük ikimiz. Şimdi bak ne haldeyiz. Biz ikimiz ne ölümlerden döndük ikimiz, ne karanlıklar gördük ikimiz. Şimdi bak ne haldeyiz. Biz ikimiz ne ölümlerden döndük ikimiz, ne karanlıklar gördük ikimiz. Şimdi bak. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.